Այո, եւ ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ մեր մոտ ընտանիքը համարում է հասարակության ամենակարևոր բջիջը։ Եվ նաեւ գուցե հենց այդ պատճառով է, որ թե գիտակցված, թե ենթագիտակցորեն ընտանիքի պահպանողականության խնդիրը մնում է հասարակությանը հուզող կարևորագույն հարցերից մեկը։ Մյուս կողմից ուղղակի մենք շատ հստակ չգիտենք, օրինակ, որն է այն միջին ընտանիքի մոդելը, որը կարելի է իդեալական համարել։ Դուք օրինակ կարող եք ասել, որն է ձեզ համար իդեալ լական ընտանիքի մոդելը։ Ես հարցով որոշ հետաձգություններ արել եմ մեր հասարակության մեջ, նայած գյուղ է թե քաղաք է, բայց ընդհանուր առմամբ շատ ցանկալի մոդելը համարվում է ունենալ սեփական բնակարան, ունենալ երկու երեխա, ունենալ մի մեքենա եւ լինել աշխատանք բնականաբար, հիմա արդեն նաեւ սեփական բիզնես, բայց դա շատ պարտադրված չի, եւ ունենալ հարազատների հետ ջերմ հարաբերություններ։ Սա է կարծեք թե այս պահի ընտանիքի մեջ մոդելը, բայց սա միևնույն ժամանակային մոդելն է, որի դեմ է մեր հասարակության մի մասը։ Նա չի ուզում երկու երեխայով առանձին փոքր ընտանիքների տարիքային խմբերով եւ դիրքով պայմանավոր շատերը պնդում են դեռևս Գերդաստանի վրա։ Հիմա որն է ընտանեկան ամուր կապը։ Այն, ինչ դուք ասում եք, տուրիստները գալիս են, տեսնում են, ասում են, այս էստեղ շատ ամուր կապեր են։ Ես կարծում եմ, որ այս պահին մենք կարող ենք վավերացնել, որ մշտապես միմյանց բյուջեից ազգական մոտիկ մի ընտանիք ծառնողազն սերված մարդկանց փոքր ընտանիքների միջև։ Մի ընտանիքի բյուջեի միջին մակարդակին տեղյակ լինել, մի ընտանիքի հասարակական դիրքին տեղյակ լինել եւ դրանք որպես ռեսուրս նկատի ունենալ անհրաժեշտության դեպքում օգտագործելու։ Ենթադրենք, գալիս է իմ ազգականը ինձ մոտ եւ ասում է, որ շտապ իրեն պետք է գնալ բժշկի, եւ ես պետք է կարգավորեմ նրա բժշկ, այսինքն ես չեմ կարող ընդվզել, ժամանակս խնայել։ Դա նորմալ է եւ դա օրինակ այդ լավ ընտանիքի միջին մոդելի ընտանիքի դրական իմաստով մի օրինակ է։ Կամ գալիս է ազգականը եւ ասում է, երեխան պիտի սովորի եւ այդ տանը պետք է ապրի։ Միշտ չէ, որ շատ ցանկալի է, որ քո տանը ապրի, նույնիսկ ամենահարազատ, այսինքն ուրախ ես, որ նա որոշ ժամանակ, բայց օրինակ տարի, 3 տարի, 5 տարի, դա միշտ խնդրեմ է։ Հաշվի առնելով մեր բնակարանային պայմանները, փոքր է, բայց ընդհանուր առմամբ միջին մոդելի դրական ընտանիքը միշտ պետք է պատրաստ լինի այդպիսի դեպքերի եւ չդժգոհի, նույնիսկ ներկայաց որպես իր համար դա հաճելի երևույթ։ Իհարկե երբեմն հաճելի են, բայց այն, որ հասարակությունը այս ընտանիքը գնահատում է, հենց դրա համար էլ պետք է դժգոհության, այսինքն ամենափոքր դժգոհության արտահայտությունը կարող է վիրավորել մարդկանց։ Սրանք ընդհանուր առմամբ հասարակության կողմից ընտանիքին վերաբերող եւ վերագրվող կարևոր արժեքներ են։ Կա նաեւ իհարկե տարիքային եւ պահպանողական պակաս պահպանողական խմբերին, օրինակ ավելի տարի քով մարդիկ եւ ավելի պահպանողական մարդիկ գտնում են եւ պնդում են, որ իրենցից բաժանված, իրենց սերտ ազգակից, ասենք որդի է, երբեմն նույնիսկ հորեղբոր տղա է, ավելի հաճախ հայրական գիծը, երբեմն նաեւ մայրական գիծը, գտնում են, որ իրենք պետք է իմանան, օրինակ այդ ընտանիքը խոշոր ծախսեր անելիս ինչքանով է դա հիմնավորված, պետք է խորհրդակցեն իրենց հետ, պետք է իրենց հարցնեն իրավունք երեխային որ դպրոցը տանեն, որ արժանավոր ապագան, ամուսնության դեպքերում չեմ կարծում, որ այս պահին սա ընկալվում է որպես լավագույն միջին մոդելի ընտանիքի։ Ես կարծում եմ, որ այս պահին միջին մոտեցումը այդ երիտասարդ ընտանիքներին իհարկե տարբերություն կա Երևանում, Վանաձորում եւ ենթադրենք Կեցակար գյուղում կամ որևէ մեկ այլտեղ, բայց ընդհանուր առմամբ միջին մոդելը խրախուսում է արդեն այդ փոքր ընտանիքների անկախության մակարդակը։ Հիմա որ աստիճանի անկախության սա խնդիր է, բայց այս բոլոր ձեր ասած թվարկած երկրները եւ ժողովուրդները ի վերջո նույնպես անցել են այս փուլը։ Նրանց մոտ հիմա ավելի փոխված է, որովհետեւ նույն այդ երկրներում նույնիսկ հիմա վերադարձ կա ընտանեկան այդ թվարկածս միջին մոդելի արժեքներին։ Հիմա արդեն մարդիկ գտնում են, որ այդ բացարձակ կամ շատ հեռացած ինքնուրույնությունը առանձնապես չնպաստեց մարդկանց երջանկության զգացումին, առանձնապես չհեշտացրեց կյանքը։ Գտնում են, որ օրինակ հայկական միջին մոդելի դրական երիտասարդական անկախության ընտանիքը, որը միշտ կարող է հուսալ, որ երկու կողմի ազգականները կարող են անհրաժեշտ դեպքում հեշտ հաղթահարել երեխաներին տեր կանգնել, որ երեխաները աճում են իսկապես, եթե երեք սերնդի շփում ունեն, շատ ավելի դրական, երեխաները ավելի կայուն հոգեվիճակ են ունենում, երբ որ տատ ու պապի մի քիչ երեստվող նաև ծնողների խստությունից հետո հավասարակշռվում են, այդ խստությունը կա, նաև որ կոնֆլիկտից թեթևանալու ու փախչելու մի քիչ փակագծերում, չակերտներում փախչելու, բայց այսին մեկուսի կյանք կարծեք չտվեց այն, ինչ սպասում էին, եւ այսօր օրինակ Եվրոպայում գնում է վերագնահատում դրան։ Եվ ես կարծում եմ, այս իմաստով մենք գտնվում ենք ճիշտ այն փուլում, երբ որ պետք է լրջորեն մտածենք Եվրոպակենտրոն առաջիկա փոփոխությունները իսկապես որքան շահեկան կարող է լինել մեր ժողովրդի, մեր հասարակության, մեր երեխաների ապագայի համար։ Տիկին Հրանուշ, քանի որ ձեր ոլորտ ազգագրությունն է, ուզում եմ նաև անդրադառնանք այն ընտանիքներին, մեր ազգի զավակներին, ովքեր դրսում են, այսինքն նրանք ակամայից կրում են տարբեր քաղաքակրթությունների, տարբեր մշակույթների ազդեցությունը, միաժամանակ ունենալով նաև ազգայինը իրենց ներսում, իրենց արյան մեջ։ Փորձում եք ուսումնասիրել նաև այսպիսի ընտանիքների ճակատագրերը, դրանք Ամերիկայում կլինեն, դրանք Արևելքում կլինեն։ Կարծեմ դեպքերի բերումով դուք շատ ճիրախային հարցուղեցիք ինձ։ Իմ առաջին գիրքը ընդհանրապես որ 82-ին է հրատարակվել, ուսումնասիրում էի այդ գրքում հրատարակվեց հետո, այսպես կոչված Չերքեզա հայերին, շատ հայերի դա ոչինչ չի ասում։ Ձեր թեզը։ Այո, դա իմ թեզն է եղել, եւ Չերքեզա հայերը դրանք հայերին, որոնք սկսեցին 12-րդ դարից Հուսարեմության Կովկասում կուտակվել եւ մինչեւ 19-րդ դարի վերջին բավական ամուր համայնք էին, հայերին ոչինչ չգիտեին։ Իրենք գիտեին, որ իրենք հայ են, այդ մի բառը, թե ինչ է հայը, մեծ շփում չունեն, եւ գիտեին, որ իրենք հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ են։ Երբեմն Ղրիմից կամ Սոչիից, ավելի ուշ արդեն նաեւ Տուապսեից, որոշ ոգևորական գնում էր, ասենք 20 տարին մեկ, բոլոր մահացածների վրա պատարակ էր անում, բոլոր նորապսակներին, կամ այդ 20 տարի մարդն էլ ինչ նորապսակ, պսակ էր անում, երեխաներին մկրտում էր եւ հետ էր վերադառնում։ Նրանք գիտեին տարբեր լեզուներ, ադղերեն, բժդուղերեն, բեսլենեերեն, նույնիսկ տարօրինակ են հնչում, բայց իրենք գիտեին, որ հայ են, եւ իրենք մի սոցիալական շերտ էին, իրենց վրա չէին պահանջում չերքեզական ցեղերը, իրենց նորմերը, որտեղ նրանք իրենցից չեն, իրենց նկատմամբ ավելի հանդուրժող էին, բայց միևնույն ժամանակ ինչ որ սպասելիքներ ունեին, այսինքն հայերը ինչ որ միսիա էին կատարում չերքեզների եւ արտաքին աշխարհի հետ կապերի, ինչպես ասենք այսօր Պարսկաստանում, մասամբ կայպսի բան, եւ ինքնության ընկալման նրանց այդ կերպը չափազանց էական դեր խաղաց, բայց նրանք հետո դուրս եկան ռուսկո Կովկասյան պատերազմի ժամանակ, նրանք ընկալվեցին չերքեզների կողմից որպես Ռուսաստանի բնական դաշնակից եւ դուրս եկան, հիմնեցին Կրասնադարում Արմավիր քաղաքը եւ մի քանի աուլներում էին, եւ մաքուր, այսպես ասենք, չերքեզա հայերի միջավայր ծավալուց, եթե մինչ այդ տարբեր ցեղերում էին, հիմա նույն տեղում էին ապրում, եւ սկսեցին հայերեն ուսումնասիրել, հայկական դպրոցներ բացեցին, ուղարկեցին իրենց պատանիներից ներսյան դպրոց Գևորգյան Չեմարան, հոգևորականներ ունեցան, հայկական երգչախումբ, հայկական թատրոն, այն բոլորը, ինչ մինչ այդ իրենց կյանքում չկար, շատ զորեղ էր հայկականի զգացումը, նրանցից ցես հայտի մարդիկ կան, օրինակ ֆրանսիական ակադեմիայի հեղինակ Անրի Տրուայան, Տարասը որպես Ռուսաստանից գնացին, Թորոսյաններն էին, օրինակ Չերքեզա հայերեն, Սավա Դանգուլովը, որը Կուզնեցկի մոստ գրքի հեղինակն է, եթե Կրասնադարում լինեք, համարյա բոլոր պետական շենքերը, Բագարսուկովների եւ այսինքն Չերքեզա հայերի սարքած շենքերն են, չէ 20-րդ դարի սկիզբ, Ստանիսլավսկու թատրոնի մեկենասներ էին, շատ ուշագրավ միջավայր ու համայնք էին, նրանց մոտ այդ ինքնության վերադարձ եղավ։ Մեկ ուրիշ խումբ, շատ եմ լինում Թուրքիայում, ես Թուրքիայում ուսումնասիրում եմ ցեղասպանությունից հետո Թուրքիայի գ գավառներում մնացած կամ իսլամացած կամ քրիստոնյա մնացած հայերի եւ դերսիմի ալևիների, որոնց հավանաբար 2/3 կամ հայեր են, որ ալևիացել են կամ ամուսնությունների հետևանքով ձուլված կամ փոխված եւ մի ամբողջ դերսիմյան նոր ինքնության խումբ են։ Մենք վերցնում ենք ծայրահեր դեպքերը, ես չեմ ասում, ձեր ասացները, երբ որ համայնքում են ապրում եւ հայկական ազգային կառույցներ կան, ասում եմ այն դեպքերը, երբ որ մարդը լրիվ ծանր վիճակում է։ Հիմա ցեղասպանությունից Տումուշում, Սասունում, Ադիամանում, ամբողջ Բիտլիս տարածքում եւ նաեւ Կիլիկիայում առանձին հայեր մնացած սկսել էին կուտակվել, ինչ որ գյուղերում էին ներքին մի կյանք սկսել քրդերի հետ միասին, կան քրդացած քրդախոս քրիստոնյա հայեր, կան իսլամացած քրդախոսներ, կան իսլամացած արաբախոսներ, կան իսլամացած թրքախոսներ, բոլորը շատ տարբեր են։ Ինձ օրինակ շատ դժվարությամբ է հաջողվում իսլամացած թրքացածների հետ խոսել, նրանք ընդհանրապես այդ անցյալը ուզում են չհիշել եւ հասարակությունը չմանա։ Քրդախոս իսլամացածները հաճույքով են պատմում, արաբախոս իսլամացածները հաճույքով են խոսում։ Էս ասելս նրա համար է, որ ձեզ ասեմ, հայկական համայնքների հայկականության կամ զուման կամ ինքնության փոփոխության խնդիրը ամենից հաճախ կոնկրետ երկրների քաղաքականության, այդ տարածքում ապրող այլ ազգությունների նկատմամբ քաղաքականությամբ է պայմանավորված նաև։ Բայց իհարկե կան նաև հայկական եւ նախև առաջ հայկական համայնքների ներքին ազգային կառույցները, դրանք եկեղեցին է, դպրոցն է, կուսակցություններն են, սնասան ակումբներն են, սրանք բոլորը ամեն մեկը տարբեր իրավիճակ։ Այսինքն հայ ընտանիքի դիմագիծը ավելի պահպանվում է այնտեղ, որտեղ ավելի շատ համայնքով են եւ ոչ թե անհատապես։ Դա միայն հայ խնդիր չի, իհարկե եթե խմբով են ապրում եւ խումբը գիտի եւ հատկապես միշտ կրկնում եմ, եթե խումբը մի ինչ որ յուրահատուկ սոցիալական շերտ է կազմում որևէ հասարակությունում, այդ խմբի ինքնությունը լինի դա կրոնական խումբ, էթնիկական խումբ, մյուս խնդիրն էլ հայերի դեպքում այն է, որ կար շատ կարևոր խնդիրը, որ Փաստորեն Բագրատունիներից հետո Կիլիկիայի կարճ ժամանակ ինքնավարությունները եւ Ղարաբաղի ամելիկությունները, եթե դրանք մի առանձին որովհետեւ եւ հատուկ խնդիր են, մնացած ամբողջ տարածքի հայաստանյան բաժանումը, նախ Բյուզանդիա Պարսկաստան, հետո Թուրքիա Պարսկաստան, հետո Թուրքիա Ռուսաստան, նույնիսկ Հայաստանի տարածքում հայերի համար ստեղծել էին մի իրավիճակ, երբ այդ երկրներում իրենք ներքին ազգային կառույցների միջոցով կարող էին իրենց ինքնության, իրենց ընտանիքների, եթե կուզեք ընտանիքների միջոցով, բայց նաև այդպիսի համայնքային, ի վերջո օրինակ համարյա ամենտեղ ծխական հայկական դպրոց կար։ Գիտեք, հայերը զարմանալի կերպով շատ քիչ են լինում, գաղութացված տարածքներ լինելու երբեմն ավելի առաջ էին իրենց իշխող պետության քաղաքակրթական զարգացումից, եւ դա ոչ միայն կենտրոններում, օրինակ մենք Ստամբուլից գիտենք Թուրքիայում ապրող, Թուրքիայում այդ թվում Արևմտյան եւ Հայաստանի Կիլիկիայի տարածքի հայերի ավելի Ստամբուլի քաղաքական մշակույթի մաս կազմող էլիտաներից գիտենք նրանց մասնակցություն այդ կյանքին, մենք չգիտենք, բայց փոխարեն շատ կարևորում եմ սա, որ օրինակ այն ինչ անվանում են գավառ, օրինակ համարենք, որ Թուրքիա Արևմտյան մասը թուրքական հատվածն է, արևմուտքում նաեւ հունական, արևելյան մասը հայկականն էր, որը քրդերով լեցուն էր, ավելի շատ քուրդ կար, քան հայ կար, շատ քիչ թուրք կար, բայց արևելյան հատվածը արևմտյան հատվածից ավելի քաղաքակիրթ միջավայր ուներ, թերթերի, թատրոնների, վանա, մուշը, հրատարակություններ կային, դպրոցներ կային, նույնիսկ մասնագիտական դպրոցներ կամ ավելի բարձր, ծխականից ավելի բարձր։ Գիտեք, իմ կարծիքով չափազանց կարևոր բան է, երբ որ օրինակ տեղի թրքախոսը համարվում էր թուրքերի երկիր, այդ թուրքերի երկրում գավառների թուրք բնակչությունը, եթե որևէ կրթություն ուզում էր ստանալ, հաճախ պետք էր երեխաներ տանել հայերի ազգային միջոցներով, ոչ պետության, հարկատու էին, կրկնակի հարկատու են քան թուրքերը, բայց մեկա դպրոցի, պետության դպրոցի իրավունք չունեն, իրենք լրացուցիչ միջոցներ պետք է ներդնեն, ուրեմն այդ թուրքերը, քրդերը իրենց երեխաներին բերում են այդտեղ սովորելու, եւ նույնիսկ իմ կարծիքով շատ լավ աշխատանք է, ես շատ հավանում եմ այս աշխատանքը Ալևորի Հարություն Սարգսյան, Բալուի մասին աշխատանք է, Կահիրեում է գրել ցեղասպանությունից, դու Բալուն է նկարագրում, ասում է, եւ հետո ես բազմաթիվ այլ առիթներով սրահաստատումը ստանում եմ, ասում է, Բալույում այն, որ եկեղեցին եւ տոնածիսական կյանք շատ կարգավորված էր հայերի, իսկ շրջակա իսլամական բնակչությունը ոչ մի, ոչ տոմարական կարգավորում ուներ, տարին ինչպես է հաջորդում, ինչպես են անկանոն։ Ուրեմն նրա իսկ մարդիկ են, նրանք այդպիսի պարբերական տոնածիսական կյանքի անհրաժեշտություն ունեն, բոլոր մարդկային խմբերը դա ունեն։ Ուրեմն նրանք բոլորը գալիս էին մասնակցելու հայկական տոներին, ծնունդին, ամենաքրիստոնեական։ Նրանց համար դրանք դադարել էին կրոնական, նրանց համար իրենց տարածքի տոներ, վարդավառը իրենց տարածքի տոներ, ջանգյուրլումը, համբարձումը իրենց տարածքի տոներ։ Ինքն իրենց կենցաղ էր տեղափոխվել։ Կյանքը, այսինքն գաղութացված ժողովուրդը, գաղութացնող ժողովրդին հաղորդում էր իր մշակութային կարևորագույն դրսևորումները։ Տիկին Հրանուշ մարդեությամբ ձգտող է դեպի կատարյալը, դեպի երջանիկը, երջանկությունը, և կուզենայի իմանալ, դուք բավականին շատ ուսումնասիրություններ եք կատարել և ունեք այսպիսի մի առաջարկություն, մի բաղադրատոմս, որով կարող ենք գոնե միջին մակարդակով ինչ-որ մի տեղ ունենալ հայ երջանիկ ընտանիքի կամ կատարյալ ընտանիքի ձև։ Իմ սիրելի անցյալի փիլիսոփան Կոնֆուցիան չինացի, որը հասարակությունների ներքին հարաբերությունների ներդաշնակության սխեմաներ էր առաջարկում, ասում է, թշնամուս չեմ ցանկանա ապրել անցումային հասարակությունում։ Վարդ է, մենք հիմա ուղղակի անցումային հասարակությունում ենք, իհարկե այս էլ կանցնի, կգա ինչ որ գաղապարներ, գաղապարների շրջանը ավելի հեշտ կդարձնի, հասկանալի կդարձնի մեր արժեքները։ Հիմա մեր մեջ եւ խանդ կա միմյանց հանդեպ, մեկ ավել հաջողակ է, մեզ պակաս հաջողակ է, մենք նույնիսկ գնահատման մեխանիզմներն ենք փոխել, ուշ ինչ շնուգելի, ասեք, մեդալներ են կախում, ենթադրենք, եւ սա հասարակության մեջ ծանրագույն դժգոհություններ է առաջացնում։ Ես այսօրվա համար ոչինչ չեմ կարող ասել, եւ ոչ էլ որևէ բանաձև։ Իմ մտածումը նաեւ որ ժամանակը կկայունանա, արժեքները հասարակության միջինի կողմից ընդունելի կդառնան, այդ ընդունելի շրջանակներում կգա նաեւ այդպիսի ներդաշնակ հարաբերությունների շրջանը։ Հիմա մենք պետք է ուղղակի ազնվորեն փորձենք միմյանց օգնել։ We'll be right back.